真巧合。 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يوافر قاتل كثير في قوى أبيان وزيما في القاتل غام منافقين دي أغو بيان كي قلات ملاقاتك أي منافق يهودي منافقان يهود أسكي منافقونه جانون إذا فسر سكسه دا منافقين ملاقاتك تسرا الذين آمنوا أو خلق صلاته إيمان وعدا قالوا بأغيي آمنا ملا تصديق وعدا إيمان وعدا بأن محمدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر دا وهو المبشر به في كتابنا أو دا أغزات دا جو بشارت کا شعر زیرہ و مصرف پر کتاب دی ملکیم چھ تورات تا مراد دادا جو منافقین مومنان تا سکم خبری کئی اغی مرادا چھ انکم علی الحق تاسو خفل مذبن تنگ شئی پر حق یئی اور تورات کی امدہ پیغمبر کم تاسو پیغمبر دا ایمان پر اوڑا دا دا اکمل کتاب کی ہم مبشر بھی دا زیرہ رکھے شہرم منافقین کی خود رنگی و اذا خلا رجا بعض ملا بعض خلا ترجو کی بعض پتر سے بعض یعنی سمنا منافقین دا حقیقت کی کافر دی دا نور و کافر سرم جغریر گستاخ دی صراحتاً کفر کئی اور اعلان کے بکبر سرا نتکلا دیخ پڑا کے میں روشی قالوا اے رعصاهم رعصا دے دی الذین لم ينافقوا یاغو منافقان ندی شاعت یای لمن نافقا دے پاس آگے شاعت یاغا منافقان دی ترنگی میں نواتا کہی آتو حدثونہم آیاتا تو خبر کو جیتا تخبرونہم بما فتح الله عليكم فغشرا شالا فاوتا سخيرا يشعي بطي اغاب قلاو كي درد خلاصا كي نتول تاتا معلوم شي شبده قول كي قم شايدا نالا فاوتا سماني اغو خبرو فتح كي يعني تاتا تاي اخشاي خيرا اي حرفكم في التوراة تاتا شايدا فتوراة كي مقصود آدم کہ خدا کم تورا کی خبریں بیان کری دی دار و اصحاب منافقی رٹی زجر بھی کئی توبیخی کئی کہ دو تدا کسی مبنی نوی اے عرفکم فی التورات منات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوز دلتا کہ کم تاستا دی دی بیانو کو رؤساو تا ستا کم شای اللہ بین کرے تا ستا خبر کوئی سلی پرا چا انجام بے خدا برا تفش سبا تا ستا شرمائی تا ستا من حجت کہیں کی لیو حاجوکم لیو خاسموکم تا ستا من بیدئی مخاسمہ ہوکی واللام لیستیبت علام لیفد سرات یعنی مراد علم کہ قیامت کے وہ بھی اللہ پاک دا علماء چې کوم هغه ته د تورات علم و او دا منافقین تاسو خبر غیر کو ورته نو سبا به دا تاسو ته مؤمنان یئ خو تاسو به دلیل او برهان کوئ څرنګه برهان وکړ چې تاسو خو خپله منلې وه خبره چې دا پیغمبر په حقه پیغمبر ده او ملا کتاب کې مبشر به ده او تاسو بیا هم په هغې ایمان نه ده راوړی نو تاسو باندې به اقامت حجت لیکي اوس دا حجت چې کوم رسته مباحث کې ذکر کېږي اصل خبره همدغه ده لهاجوکم عند ربکم افلا تعقلون ایا تاسو په دې نه پوهېږئ مراد هغه خلکو یي دا لام دپاسې صرف ته دې دپاره پاس موشي یو مثال ورکړی ده لکه څرنګه له ملکون ینادي کل یوم لدول الموت وابن للخراب الله پاک دپاره ملکي او اوازونه کوي هره ورځې څرنګه لدول الموت وابن للخراب نو څوک مرګ به خو پیدا کول نه کوي خو دا مرګ دا انجام کې په هغې ولادت مرتب کېږي خیر رب ته مرګ ته کېږي وزن للخرابي او جوړ کړئ خرابېدو دپاره نو ځای چې جوړ کړئ خو سکونت ته ګرځوئ چې پکې واوسېږم خرابۍ ته خو نه وي خو خیرت انجام یې خرابۍ ته کېږي له ملکون ینادي کل یوم لدول الموت وابن للخراب اوس سوال دا پیدا کېږي عند ربکم ای دې معنا دا ده چې الله په کتاب کې دا پیدا او ضرور د عرفکم بینه سره تفصیل کړی ده چې تاسو ته الله پاک بیان کړی ده مطلب یو ده خو چونکې دا مسائل جزئیه دي او مسائل جزئیه کې معرفت مستعملېږي کلیاتو کې علم مستعملېږي نو ځکه دلته عرفه سره یوه خاصه مسله ده جزئی مسله ده هغې کې دکه معرفت ته تفصیل وکړم اوس سوال دا پیدا کېږي چې الله پاک خو علیم بذات صدور ده نو که دوی مؤمنان په حجت نه کوي مئی الله ته خو علم ده کنه الله پاک علیم بذات بل ده وایي چې لیحاجوکم لیخاصموکم عند ربکم اوس محاسمه دا کمپنی دې رب ده خو دا مطلب ده چې تاسو په خبر باندې دا محاجات دا مرتب کېږي مقصود دا ده چې یو دا خبره ده چې نفس علم یو دا منه چې تاسو باندې اقامت حجت ده دا اقامت حجت سره تاسو باندې به الزام راشي دکه ورستو دریایي چې وایي اقیم علیکم الحجت فی ترک اتباعه مع علمکم بصدقه تاسو باندې حجت کوونکي پتر چې اتباع دې نه وینځي تا دې علم یې تاسو په صدق باندې نو تاسو به ډېرې سواسئ الزام به در باندې راشي دا خبرې مه کوئ نو اصل کښې یو خو مخاصمه ده مخاصمې کښې خو جګړه ده چې هغه جګړه چې کوم ده کوم طرف ته به غلبه کېږي څه به کېږي لیکن چې تاسو یې ورته خپله وایئ نو هغه خپله حقوقي الزام یا حجت به راشي بهرحال دا بیان چې الله پاک وکړو عبارت کې چې اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دا یا کلام مستنف ده او کلام مستنف سره بیان دی قبیخ د یهودو ده چې د قبیخ دا لویه قبیخه ده چې سره د پوهې سره د علم بیا یوه خبره نه مني نو دا قبیخو بیان ده او یا دا منه چې اصل کښې دا مخکې چې کوم تاسو ذکر شو افتطمعون ان یؤمنو تاسو امید کتئ تمه کوئ چې دوی به ایمان لري لکم له وجې قول وهذا چې یو فریق له دوی نه لکه هغه قد کان فریق هغه یو حال و دا په ځای حال کې مضمون حقیقت و حال دی دا ده چې کله دوی تحریفات کوي په خپلو کتابونو کې هغه تحریفات هغو خلکو چې کوم تحریفات کوي هغو نه تاسو امید ایمان ستئ هغو نه ایمان ګوره خپله دا ورته یایي چې تاسو باندې به حجت قیم کړي استاسو اخفل کتاب کی اغا صفات خراب کری دی لگا پر انہم بیانوں ننا تاسو اخشی بین کری دی نبی سم کتاب کی گو رہی مغزون مقدم و کتاب کی پوئی بنوئی تورات کی داو سنگو حسن الوجہ جاد الشعر اخل العین ربعتن تسفق کسی جدی خود خیستا مخیدہ لا یوسف اتن جاد الشعر ظلف کی لگ لگ پیچ دینا لگ لگ پیچ ظلف کی اخل العین ترگی توری دی ربعتن متوسط القدر فغيروها وكتبوا مكانها سنگ توال مبلغ صفاء دير جنجا ازرقو شستر غير مرا ازرقو العين سبت الشعر رسال اخلاص تي نقلبو تدين اخوال لازي خلق الصالقو جنبية سنده صفاتو عوامو نقرأو عليهم ما كتبوا قرأتكم لكلو تبي أخي بيان قول نخذ بقي تدو خلقنا تصيمان تما قول تدو تحريفات كلي صفاتك ذكر إيمان لي تقول أغا خلدي تخذ بقذبك ممتلادي دا إيمان لدي بما فتح الله عليكم يعني كتابك تكم دي شهدي ويقيم عليكم الحجة افلا تعقلون ايات سنه فيغي دم فل بسي انهم يحاجونكم تجي بتا سر گئے جگڑے کئی اذا حدثتموهم بتا سر ایت صحیح خبر او کئی فتنتهو مراد ادل بتا سو پوی شئی چه دم منا شئی افلا تعقلون تاس بجے نہ فيغي تجي بتا گئے کئی مراد سر کب بہتو جان پوی کئی دا علم حاصل کوئی دشمن تو سمیر کوئی فتنتہو بے فتنتہو بے تاسو منشی فانتنتہو مکی مرتب دا علین دا سکیت کن اوز اللہ پاک بیبی رکی قال تعالی لکا مکی ما تسلیلو چکلو یای کنی علا تلاخو علیم دا کنن لیکن علا علم سرا چکم علم دا دی بندگانو علم دا خو ندا حاصل کنن فبندگان علم سيكون فعدا بيانشا اغا حجته قل دام اولا يعلمون ايدي بدي نفيجين قل دام انا تلايك اولا يعلمون ايدي نفيجين ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اللہ پاک اقبل علم محیطات حقیق ہار تکی کد یای کن یای زخو پیگن کنا ما تخو علم دا من ذارکات دی مذکورنا وغیره نور خبر چول ما تا علم دی نو اللہ پاک چا علم دا لئے پڑی نفیگی فیرعو عن ذارکا منادرہ تدی پڑی پرشی تدی کفی نفس سکی دان ملکی عن ذارکا دی ارتکاب دی کبیرین دلتا تاستا الاستفقام للتقریر استفقام آدھ پر دی تقریر دا تقریر دا بنان سمخطب اغیبن اقرار کی تحاو دا تیت خبر دا چالا تلا علم دا او پتا او پا ظاہر بندی او دے تفیر سراب توبیخ ہم دا رتن ہم دی تو او کم بختو کم ذات چاگی سرا سبا اتاسو پیشی دا او بیا پا غیر عظام مرتب کی دی اگا علم خموخی تا کن نتاسو بیان دا سن خبر کوئی لکا اکیدہ مدائی چو خیر نپیگی والواو داخلت عليها للعطف وواو تدخل دا عليها فجبني دا دي فرد عطف دا شال قوي دلتا تاستا تكون دي عمزاكي لغلدا ديكي دوما زبدي یو دادا چې اغزار هغه په مقدر د خیر او بل دادا چې اغزار هغه په مقدر نه دخله بلکې مقدمتن او دلته چې کله انزار په مقدر داخل کې جب وہ دائے بردہ سے سی اولا یعلمونا علا یتعملونا اے دے فکر نہ کئی ویعلمون دلتا ورہا رکھنا اولا ولا یعلمون دا امزاف مقدر دا خلقا او سا امزاف مقدر سمنا علا یتعملون اے دے فکر نہ کئی لا یتعملون دا دبنے گولا امزاف دا خجی جمعی بنے وذا الا يتاملون جملي مني دورست جمله دا معطوقا ولا يعلم فكر نكاي او دي نه پيږي په دي باندې لګا څه ته څه په دي نه پيږي فکر نكاي خو راته یې کنه کبا ته فکر وکاي ځان پوي کوي ورته کې امزا په خپل ځای کې رااله بل ما دا ودار چې نه اصل دا عبارت څه وهو دخل لك أمزغني بس عبرتك وعلا يعلمون دقوري بأخفال كتاب كي توجيه بدلي بدلي سأل خوي وعلا يعلمون بأتواهو بأمزغ دخلو أمزغ مقتدي سدرفت بأولا يعلمون أولا يعلمون أصل كي وهو مخكدة وهو بأمزغ دخل لیکن امزا مقتدی سے صدرت تھا یا وعلا یعلمون اولا یعلمون دلتا تقدیر لا نغلو اوز دی دخول کی خبر تکوئی بوری وطن دا امزا الاستفاب للتقدیر والواو دا یہ خود نکتا دا تقوئی آسان خبر تا خبر رتا والواو واو الداخلت علیہا دغه دخل ده په جملې باندې د مراد لاندې نوتې کې دا ډول دی الداخلتو علیها دغه دخل ده په دې جملې باندې نو واو چې برای الداخل صفت کو علیها کې ضمیر جملې ته راځي کو او جمله اگر چې ذکر نه لفظ کې لیکن تاسو صدا معلومه ده چې مزمار ما قبل کا چې ضمیر کې کوي یا لفظ نه وي یا معنی نه وي یا حکم نه وي نزلتا حکمان زمین جملی تا دکا چه مقی آئید آغا جملی تا پکا دا و جملہ سکا دا غطر جملہ دا لیکن دینا علاوہ چی بودا دا کتاب سرولا گو دا سے ترجمہ وکی تو واو آغا واو اداخلتو علیہا تا داخل دا پدے استفام بندے دل عطی دے پر جاتا خب نزاب یا پہ اعتباد اصل سرن دائمی توجیه کیم ساسا که دسته او تو و علا یعلمون نواهو دخل شو پا استقام بری دیم زم و قدم اصلا دسته درست او جنا او یا دسته او تو آل سفام و لیتکیه والواهو وواهو کم واهو سفت دی حال متعلق بی الداخلت و علیه هاد تداخل دا عدات استقام دا استقام تا زمین دے مانس رجے کا پیتبار دے عداد سرد تدا یو خرد استفادا والواو اواو سبز حالی متعی الداخلت علیہا کن واو تداخلتا حمزہ دے استفام علیہا پدے واو بدے دا پا اولی تجی سرد اولا یارم حمزہ خب مقدر دا خیر وکنا خود کہ زائر میں پچھا دا پا واو دا خیر لیکن مقدر مانا اسی پر زائر کی دا پا واو دا خیر دا فل جائے کے دا ہواو دخلا اگر کے مقدر کے ملا پچا دخلا کا کوئی جملے مقدر ہی بنی چاہتا معاون آیتا ستبا کوئی دنا اور اگا فیل خلو دا نو اگر پچا دخلا ہواو بنی کوئی شکن جڑے تو جی اولا تو جی مسنگی وکام تو واو دا سے واو تدخل دا پتے آمزے بنی پہتباد اصل سر تو واو پا حمزه تخیلو پا حمزه مقتدی صدرتا از مقدم است درمه توجه که والواو واو بس واو چه داخل دا عدات استفهام عليها فدي وابدي وهو خلطك ناصر فلي أسره أغيرا عدا سيطابير كويسي للعب في داد فرد عطف دام مراد هذا سأصل كي تام عطوه جملة مراد مخي بيد منم ألا يتأملون ولا يعلمون وزلت مخي جملة شوزر وباسي أغي جملة مقدر بنا بلا عطف شي مضمون خبارة المغادر والبلد في البطة كلام داد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بجهدين ما يشير ومنهم بعض دين اليهود اليهودنا بعض أميون أواندي لا يعلمون الكتاب التوراة كقول التوراة بربهم إلا أمانيا مغر فايساتي أو دروغ دي كتابنا مراد أجنتك التوراة دا لكن سچ تعبیر کوئی خدا استثناء منقطع ہے وجہ دا ہے کہ دی کون جائے کہ استثناء منقطع ہے الٹا لیکن دی ہو جا ظاہر ہے تکا تکم اکذب دی فائشات دی دا دی کتاب جنس نہ خونے دی کنا تورات اخو اکذب نہ دی اخو تول دی اللہ کلام رشتہ خبر دی تلقوها من رؤسائهم دا فائشات اکذب دا دي أخصي دي لأخبره مستانونا فاتم دوحاد دا دي أغيبني اعتمال كي تقليد اللهم مما يختلقونه عيسرونه دان لأي كم إجاد كي دروغ يجو كي دي أغيبني عوام خبئي جلب فالمغا خبئي دين كي لكتوري بيدي يجب مره علماء دا خبئي كينو متفقه مخامياني علماء يجب سنستر جلب من دا غصيه او یہ کہ دین جڑے مندا سی علی یاد بی اللہ اوا درو تا غادی اقل علماء جان جو کڑی دی دے عوام تو بین کڑی نوام کو مگے اعتماد و انہم ان نافیا ما ہم نبی دی فی جہر نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ و ان کا جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وغیرہ ثم یختلفونه جمعنا کہ دی کو شے جو ہے اختلاف نہ اختلاف انهم الا يظنون سلو گمان کن کی ظنن و گمان کوسرن ولا علم لهم و نفت علم دیدی پرش آزن اعتبار پا قید کی آنفتا ظن اجتحادی مسائل کی اختلافی مسائل کی ظن مفید دا لکا خبر وقت دا زنی دا اوز آزنی اپ مختلف ہوئی مسائل کی راری تاغیر برد سفید کوئی چی لیکن عقایدی که خو یقین پکادم رسالت مسئلہ شم وحدنیت مسئلہ شم دا خود عقاید ندیم ولا علم لهم نتحر قراتی دے اقل دروگو بری تین دی سننگ نور علماء دانا تحریفات کئی فوائلو للذین تکتنون الكتاب بی ایدیهم شدت عذاب دا اگو خلد برن تغالی کی کتاب فلسنا خلصرن تمرا اے مختلقا اغاجو قیشید مخترن من عندهم بیکتبون الكتاب بی ایدیهم خلاصی نکل غاسم تدا سی مختلق دا دا مختلق منا مخترن دا یو خلد سفتن یو اختلاف تاغی کی باب دیم افتعال دا اگی کی دے متوی والا بنان ہم رسی دے گوئے کہ دے دان طرح میں دا شای قبول کرے دا دیا اول نخبر جول کی ثم یقولون بیو حالا من عند اللہ دا لجانب دے اللہ ندا خدای دا سے نازل کرے دا ویلو دا خبری کئی لیفترو بیہی سمنا قلیلا تدے واغنی پسرا پیشتے لگی آپ ایسے لگے دیچھانا منت دنیا دے دنیا نا مراد آتا دا خلق دا غود پرا حلقت بیان شو دا کم خلق دیم وهم الیہود تغا یہود دیم غیرو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مغیر کرو صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی تورات پی تورات کی تصویر ذکر شو وآیت الرجم او مغایقه او آیت الرجم دا آیات رجمنی دا عطو علبا پا صفتی کری غیرو صفتا وغیرو آیات رجمن وغیرها نوری دید خبر مغیر کری وکتبوها علا خلاف ما انزل اولی کری دو خبرو لرد یعنی دا مجموعو لرد وخلاف ما انزل بنی یا بخلاف ما انزل بنی سلاکم نازل کرو اگر خلافی جمعنا آده لکلو نگوری دوی دبرا اللہ پاک دا حرکت بیان کم او دا ویل او ودی هم دا جہنم کی برا دیپنان حرکت سر هم دا لیکن ویل دس لفظ دا شاگر پر فیل دی اخبر غرس تلی که والا یویل وغیر دا جور کی نا دا یو مزدر دا شاگر پر افان نگری او چونکہ دا دعا دا یا دعا دا دعا کی کفی کے سراتر لگلی دی شاگر کا نکیرہ یہ ہم ابتدا ہوتی دا رجت رسول لگی دا طول حلقل کے زنی گی تتبو استقرار سرات تلاس سرات دی طرف کڑے کڑے کڑے دیر و مقوات کے جدی اخبر خیال مطبق تتبو مطبق یا قانون جو کرے قانون ورنہ دیکھ اصل خبر ادا دا کہ کلا قرآن کے حدیث کے کم حدیث جغاد نقل کے عبارت ہی تو قصائد عرب عربا کے دا دری خبر دری کلمون حجت تھی کتاب اللہ جو خیر کلم پیغمبر کلم دی عرب عربا دیکھی وہ مسئلہ رسی دی عربیت اور جنو خات و قانون اگر کی بربابر اگر سر نہیں ندا بلے چی دی قانون غلط دے کرے خدای سب نے نظر کہے علی یاد ہے چیزا قرآنی قانون خلاص اگر قرآن اصل لیا کہ قانون اصل لیا قرآن اصل دا عربیت کے قرآن اصل دا حتی چھے دے عربیت تک مقابلہ نہیں شکوئے موجز کلام دا بس تو قرآن کے ویلو نکیرہ وکیرہ مو دا مجھے مکرم ہوتا ہوگی و اصل دا رمضان دے کلام پہ افادی و پہ استفادی تکرہ خبر مفیدی نکیرہ اتا سی بقرتن تکلمت دا رحی کی بسال دی بقرتن تکلمت درس مفید کلام دا تو کہتا ہے تیرا جلن تکلم نو خلق یہ چلے گا پگلی گا نو خسیل کو خبری کئی چا نا خسیل مفید ہے نا تیرا جلن تکلم اور تو ہے چنا بقرتن تکلم حدیث کی بتاس رفی جیسا ہے پقوابن سورو اگر وہ سرا خبر ہوکے تیرا خود جزمکی تیرے کوری کرا پیدا ہے تو میں خود یوی کوا دیگر ہونے میں تیسے مہمان سری اگر میں خود آس پیدا ہے هر نوی نه را طرف پل کار خرید. نو اصل خبر داده که کم کلام مفیدی کارا کرایی موضع روشی. بل خبر خط. نو دا اصل که مولد نو خاص دی قانون خبر کهو. شاگو کارو مده چه دعاوی اگا دعا پا حیقی که تا تا منصوبی. متقلیم تا. او تا متقلیم تا منصوب شی. یو شای معرفی تا منصوب شی. اگا معرفی جروش. معرفی هما پنجند زین بیش نکم. مضاف و مزمر و ظلام و مبهم است و عالم دا معارف نخی کی بیان دی بارال کم شای که مضافی معارفیت دا اغا معارفی کنا که دا مضافی تخصیص پیدا کی نغرده ها چه ویلون دا مبتدام دا کتاس لگوی بیدا کفی پی برا تکیب دا موجود دیم بارال دا دید پرا اغا ویدی آنوی سخت وجیر و شیط عذاب و یک کلیر تا خطول بند استدیکم دکا قوضی دا یجزی وقت آل زائده درنگی بلوی بلی شدت عذاب طول پس زبن کیرم که دوی پا خلال سنیکیم اوز اللہ باب یاد جاوی خبر تکرار کئی مخی خودوی آئی سلا و کیوا دا سلا دی مبهم بیان صرف کئی تا فویل للذین جا اللذین بیان تکو موصول دا یکتبون الكتاب فوائل اللہم دلتا دی اغی مقصدیت بینئی تکت علت وکی کئی فوائل اللہم حلقت دیلی پر لیلی حلقت تا سوجن حلقت تا مما قتبت عیدیهم دی اغی شنا تجي كل كذي ايدي لسنو ولا مكين الخبرق فويل يكتبون الكتاب بأيديهم وذلك إلتك إشو حيث إلتك ملت نسل جملان مغايرت لالو تكينا لالو أو مغايرت حمر لالو تسنيت بالكل مهد التقرار دا قرآن كي طول خبري سمرت مكرري أغا ندر لك تاسيهي تلا شاي زايد دا يقرآن يتفيل دا يو اتناف دا بلغت كي تفيل كي فايدا ني اتناف كي فايدا ني دا اتناف دا سمرت لكي تفيلنا كي بلا خايدا سندن وغير لهم وحلقت دي برا مما يكتبون جاغشنا سدي كسر كي من الرشا جي رشوتننا يلي تكم رشوتنا آخلي آخي دي برا دا وقتی تو کم تاسا دا ذکر شو اغاد لاس عمل دا رست پا مابار کے تو کم رشوتنا دے آخری اغاد رشوتنا دے خوی اغاد دے دے بدننا جز جز شی اغاد بدننا چی جز جز شی دتا سا حدیث معلومی یا نام لا یرب لحمن نبتا من سخت الا کانت نار اولا بیهی لا یرب لحمن نبتا من سخت لو كذكي وغخا ده حرامنا الا قالت النار اولدي مگر اور اگے سرا اولاد اور الیاذ بالله يسائل ادي سوس پیسے خری حرام خری حرام غندی تول گوشت کوس اعصاب دے حرام نہ جون دی دس بو بگی دبو اللہ پاک اور کے دغن ور کوئی ہاں ہاں تمادا فسر كولا وشي مرخصانا لدي دابع على تلا نار الحياة نار الحياة وطوية فوري وشي فاقي كي واشي دابع اقي سابيادش خيستاشي لك سرطر شمي بواقع يباها جلس حسان الفسر دي تخذي فاق جنت كي خيران خلق لفوري جي تتخير نداو كي سخاب كفري دي بيات جنت دي نجي بدن سخاب ريگا دي نجي كفري دا بدن والا پاک صاف احرام و نوست دی جب نهر کی ولن دی تاسی با خاستاسی لکه سلسل شرمه لکه ایبا جن جنن خو بیا وصل نسکت غرز دارد تا اللہ پاک دی تا دا عذابون دا لیکر جی مگر سیت عذاب دی بری حمد بس بکن دانت کبا ایسی تولی دی دین تاند دا دایدشتی دی کبا یخ وای خواهد کردیش